Za pół ceny sprawdź też nowoczesny smartfon Samsung Galaxy A6 Plus w supercenie. Dotyczy wybranych wariantów oferty. Szczegóły w regulaminach promocji, w punktach sprzedaży i na plus.pl. Plus. Brawo ty. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 11 października, jest 13. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Zmian w ustawie o handlu w niedzielę chce Solidarność. Zarzuty dla trzech lekarzy, którzy za łapówki wystawiali lewe zwolnienia. UOKiK sprawdza, czy nie było zmowy cenowej w sprawie drukarek marki Brawe. Solidarność chce zmian w ustawie o ograniczeniu handlu w niedzielę. Chodzi m.in. o uregulowanie statusu placówki pocztowej, mówi szef Solidarności Pracowników Handlu Alfred Bujara. Bo w naszym projekcie nie było pojęcia placówki pocztowej. Uważamy, że to jest to placówka usługowa i powinno się wyłączyć z ustawy właśnie możliwość handlu w tej placówce lub zapisać, że może to być w przypadku przeważającej działalności usług pocztowych. Związkowcy chcą też zmian w czasie pracy. Dla nas, dla Związku Solidarność, bardzo ważną kwestią jest to, aby w ustawie rozszerzyć dobę pracowniczą niedzielną od godziny 22 w sobotę do poniedziałku do 5 rana. Dlaczego? Pracownicy w niektórych sieciach są przymuszani do pracy do 24. W większości to są kobiety, które wracają do domu o 1, o 2 w nocy. Ograniczenie handlu w niedzielę weszło w życie w marcu tego roku. Zarzuty poświadczenia nieprawdy, utrudniania śledztwa i przyjmowania korzyści majątkowych usłyszało trzech lekarzy zatrzymanych na Śląsku przez Centralne Biuro Śledcze Policji. W sumie w ręce policjantów wpadło 8 osób. W zamian za łapówki medycy mieli wystawiać pseudokibicom fałszywe zaświadczenia lekarskie. Te trafiały do sądu i w wielu przypadkach były podstawą do utrudniania postępowań karnych. Zdarzało się, że rozprawy nie odbywały się wcale, mówi Tomasz Tadla ze Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej. Lekarz był zobowiązany do tego, żeby przed każdym wystawieniem takiego zaświadczenia zbadać, nazwijmy to, pacjenta. W wielu przypadkach takiego badania nie było, a dodatkowo w niektórych przypadkach ujawniono, iż inne osoby niż ten oskarżony, który był wymieniony na zaświadczeniu, w ogóle zjawił się u lekarza po to, żeby, mówiąc kolokwialnie, załatwić takie zaświadczenie. Wobec dwóch lekarzy prokuratura wystąpiła o poręczenia majątkowe w wysokości 30 i 100 tysięcy złotych. Dla trzeciego zatrzymanego śledczy domagali się aresztu tymczasowego. Nie zgodził się na to sąd. Pozostali dziś zatrzymani to członkowie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się m.in. obrotem narkotykami i kradzieży z włamaniami. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdza, czy ceny drukarek marki Brawe były w Polsce ustalane w niedozwolony sposób. Klienci mogli przez to płacić więcej za urządzenia. Urząd dostał zgłoszenie od anonimowego informatora. Przeszukano siedzibę firmy i wszczęto postępowanie, mówi prezes UOKiK-u Marek Niechciał. Z materiału wynika, że pracownicy Bradel monitorowali ceny detaliczne w sklepach, z którymi współpracowali. Jeżeli ceny były niższe od ustalonych przez centralę, wówczas Bradel dyscyplinował sprzedawców, na przykład grożąc im odebraniem rabatów. Takie działanie może być niezgodne z prawem. Prowadzi do ograniczenia konkurencji, a konsumenci muszą płacić drożej za towary. UOKiK przypomina, że przepisy zakazują narzucania cen sprzedawcom detalicznym. Za takie praktyki urząd może nałożyć karę w wysokości do 10% obrotu przedsiębiorcy. Na warszawskiej Cytadeli wmurowano kamień węgielny pod budowę Muzeum Historii Polski. Powstaje z myślą o poprzednich i przyszłych pokoleniach Polaków, mówił obecny na uroczystości minister kultury Piotr Gliński. Budując je, wywiązujemy się z obowiązku pamięci o tych, którzy Polskę budowali, o tych, którzy walczyli o Polskę i za nią ginęli, i w końcu o tych, którzy Polskę także dla nas wskrzesili. Budując to muzeum, także budujemy tą dobrą Polskę dla przyszłych pokoleń, dla przyszłych Polaków. Otwarcie muzeum zaplanowano w 2021 roku. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy prowadzi śledztwo w sprawie Ludmiły Kozłowskiej. Tak wynika z informacji ukraińskich mediów, które twierdzą, że szefowa Fundacji Otwarty Dialog jest podejrzana o zdradę stanu i oszustwa finansowe. Ludmiła Kozłowska przez długi czas pracowała w Polsce, ale została poproszona o wyjazd z kraju, m.in. w związku z niejasnymi źródłami finansowania kierowanej przez nią fundacji. O śledztwie w sprawie Ludmiły Kozłowskiej poinformował ukraiński portal internetowy Anticor. Opublikował on kopię oficjalnego pisma, w którym Służba Bezpieczeństwa Ukrainy w obwodzie zakarpackim potwierdza, że przyjęła od jednej z antykorupcyjnych organizacji zgłoszenie o popełnieniu przestępstwa przez Ludmiłę Kozłowską i dołącza je do już prowadzonego postępowania karnego. Pytane przez Polskie Radio służby prasowe SBU nie potrafiły potwierdzić ani zaprzeczyć informacjom podanym przez portal Anticor. Ludmiła Kozłowska w sierpniu

O bigosie pisał już Cyprian Kamil Norwid, Franz Kafka czy Wieńczesław Mołotow. Na temat tej potrawy powstawały filmy, wiersze i piosenki. I właśnie fragment przebogatej twórczości bigosowej zaprezentujemy dziś na antenie. Powszechnie wiadomo, że największymi wielbicielami bigosu są Amigos z Ameryki Południowej, o tym kabaret czyści jak łza. Ta znakomita potrawa, serwowana zwykle w kolejowym warsie, doskonale odnajduje się również podczas wystawnych przyjęć, rautów i libacji. Na takie właśnie spotkanie zaprosi nas kabaret Dudek. A zaczniemy od piosenki, również o bigosie, tym razem na dworcu PKP Kaczki z Nowej Paczki. I love bigos na dworcu PKP. Ja go lubię, ty go lubisz, a on nie. Ja lubię cię i ty lubisz mnie. I on nas lubi, lecz nie jada w PKP. Lubię bigos na dworcu PKP. Bardzo lubię, gdy coś pływa, a on nie. Zaginął w kuchni gdzieś mięsny wkład, a z widelca kapu, kapu, kapu. A ja od rana chęci mam szczere zjeść normalnie gulasz snerek. Zdaj sobie sprawę, że to samocz. Samocz. Proszę ładnie się wyrażać. I love bigos na dworcu PKP. Ja go lubię, ty go lubisz, a on nie. Ja lubię cię i ty lubisz mnie. I on nas lubi, lecz nie jada w PKP. Uwierz mi, proszę. Ja bigo, bigo, bigo, bigo, bigo su nie znoszę. A więc czemu długa bigosy na dwa, gdy z kuchni tirli, tirli, tirli ciepły płynie głos. Bigos, proszę. Lubię bigos na dworcu PKP. Bardzo lubię, gdy coś pływa, a on nie. Zaginął w kuchni gdzieś mięsny wkład, a z widelca kapu, kapu, kapu. Smacznego. Sorry. Drogi kochany nasz gościu i ty, droga nasza kochana małżonko gościa. Cieszymy się ogromnie, żeście do nas przybyli w gości. Ty nasz drogi gościu i ty, droga nasza małżonko gościa. Wielokrotne i tradycyjne więzy przyjaźni łączą nasze dwie rodziny. Łączy nas morze wypitej wódeczki przez naszych przodków. Więzy te i to morze są granitową i nierozerwalną spójnią naszej przyjaźni. Nasza przyjaźń z wami, wasza przyjaźń z nami, to jest wspólna przyjaźń. Nasza z wami, wasza z nami. I może Kielbasińska opowiadać, że z Włoch przywieźliście w kanistrach od benzyny 16 sweterków. To nie załamie. Przeciwnie. Nawet wzmocni. Scementuje naszą przyjaźń. Mam niepłonną nadzieję, że będziecie, drodzy przyjaciele, czuć się jak u siebie w domu, do czego będziemy dążyć wszelkimi siłami, całą parą, nie licząc się z kosztami. Niech żyje przyjaźń wątorków z karpuszkami. Niech żyje gorący bigosik. Precz z Kielbasińskim. Drogi, kochany nasz gospodarzu i droga, kochana nasza małżonko gospodarza. Cieszymy się ogromnie, żeśmy do was przybyli w gości. Do ciebie, drogi nasz gospodarzu, i do ciebie, droga nasza, kochana małżonko gospodarza. Wielokrotne i tradycyjne więzy przyjaźni łączą nasze dwie rodziny. Łączy nas morze wypitej wódeczki przez naszych przodków. Więzy te i to morze są granitową i nierozerwalną spójnią naszej przyjaźni. Nasza przyjaźń z wami, wasza przyjaźń z nami, to jest wspólna przyjaźń, nasza z wami, a wasza z nami. I może Kiełbasińska opowiadać, że nasza droga małżonka gospodarza miała kochanka, który był słynną hieną cmentarną. To nie załamie, przeciwnie, nawet wzmocni, scementuje naszą przyjaźń. Mam niepłonną nadzieję, że będziemy, drodzy przyjaciele, czuć się jak u siebie w domu, do czego będziecie dążyć wszelkimi siłami, całą parą, nie licząc się z kosztami. Niech żyje przyjaźń wątorków z karpuszkami! Niech żyje gorący bigosik! Precz z Kiełbasińską! Pod Samborowem, gdym dla ciebie stracił głowę. I nie wiem już od tej pory, czym jest zdrowy, czym jest chory. Sprzedawałaś w barsie bigos i piwo tylko na wynos. Gdy pierwszy raz cię ujrzałem, serce zawyło, Krystyno! Zostawił wino, amigos. Wypijmy razem, amigos. Moja blondyno, amigos. A como gozo yo, amigos. Gozo a como gozo yo, amigos. A już cztery stacje dalej, w rozkołysanym przedziale, nóg twoich paralelelele, milcząco podziwiałem. Ajajajajajaj. Zatrzepotałaś halką i niczym torero przed walką i usłyszałem tylko: pieść mnie, ach pieść, mój hidalgo! Pieść! Wylej to wino, amigo, prosto na mój tors. Amigos, rzućmy się w bigos. Amigos, ach jak to miło. Amigos, a como gozo yo. Amigos, gozo a como gozo yo. Amigos. I nagle pośród szału twój mąż wpadł do przedziału. Nim oddał serię strzałów, wyrecytował pomału. Po co to wino? Amigo, po co ten bigos? Amigos, martwi nie piją. Amigos, teraz adios! Ratatatata! Amigos, a como gozo yo? Amigos, gozo a como gozo yo? Amigos. To było pod Samborowem, zasnąłem na kwadrans dosłownie. A kiedy się ocknąłem, pociąg stał już w Rychnowie. Patrzę, gdzie mój bigos? Amigos. Kto wypił wino? Amigos. Mój pugilas. amigos, też ktoś mi zginął. Amigos, a como grosso yo. Amigos, gos a como grosso yo. Amigos, gos a como grosso yo. Amigos, gos a como grosso yo. Tęsknota za weekendem to nie jest wymysł ostatnich czasów. Już twórcy Podwieczorku przy mikrofonie, tak jak my dzisiaj, nie mogli doczekać się soboty. Wieńczysław Gliński w sobotę wieczorem. Następnie skecz również podwieczorkowy, Renata Kos-Sobucka i Aleksander Żabczyński, Nowa Twarz. A zakończymy piosenką do samodzielnego nucenia, Adam Aston, Seksapil. Kłaniam się Państwu, dziękuję realizatorom. Już w niedzielę sobotnie sny budzę, w poniedziałek je tulę na nowo, a we wtorek jak dziecko marudzę. W środę czekam na czwartek, daję słowo. W czwartek gwiazdy zapalam na rzęsach, w piątek szturcha mnie księżyc pod bok, bo wie dobrze, że jutro w sobotę będzie wplatał uśmiechy w twój lot. W sobotę wieczorem usiądziemy koło siebie, o tak. Będę patrzył w twe oczy i calował twe oczy i nie może być lepiej, o tak. W sobotę wieczorem nic nie widzę i nie wiem, o tak. Tylko żal, że znów potem tydzień jedną ma sobotę, a nie siedem albo dziewięć, o tak. Cały tydzień znów chodzę i czekam, przez niedzielę przesuwam zegary. W poniedziałek powracam z daleka, a we wtorek chcę środę mieć do pary. W czwartek trącam się chmurką z kominem, już w piątek z nim jestem na ty. Więc on czarnym swym basem się śmieje, że w sobotę znów pójdę jak w dym. W sobotę wieczorem usiądziemy koło siebie, o tak. Będę patrzył w twe oczy i całował i nie może być lepiej, o tak. W sobotę wieczorem nic nie widzę i nie wiem, o tak. Tylko żal, że znów potem tydzień jedno ma sobotę, a nie siedem albo dziewięć. O tak. Przepraszam pana, ale to miejsce jest zajęte. Wolne żarty, szanowna pani. Ja tu siedziałam, zanim pani przyszła. O, ja tu siedzę już od rana. A ja od wczoraj. A ja przed tygodniem już siedziałam. A ja od miesiąca. A ja przed rokiem. Patrzcie państwo, tak, to ta świeża, młoda, śliczna dziewczyna, którą tutaj spotykałem, to pani. No niech pani powie. A co mam powiedzieć? No jak ten czas leci. Kto leci? Czas. Czas? On się wlecze. I nie dość, że się wlecze, to jeszcze człowieka postarza. A proszę pani, starzeją się tylko ludzie niemrawi, bez pasji. Ja pani, ja czuję, że pani się powinna czegoś bada kurczowo uchwycić. Tak, wejść w nowe otoczenie, w nowe środowisko, poznać nowych ludzi, nowe twarze. Wie pani, to panią tak jakoś odświeży, rozjaśni, No i tak dalej. Ja sama czuję, proszę pana, że powinnam. Kurczowo. Tylko czego? Weź. A może pana? Póki się coś innego nie trafi? Wolnego, proszę pani, wolnego. A co mam to dla siebie? Ludzie by tak się chcieli pasjonować od razu cudzym kosztem. No a samej to nie laska sobie wynaleźć jakąś pasyjkę, jakiegoś konika, jakieś hobby konika. Konika? Konika. Ha! Konika to może bym i mogła, bo moja ciotka ma ich bardzo dużo i mogłaby mi jakiegoś odstąpić. Moja ciotka, proszę pana, codziennie rano je tylko kożuchy z mleka. Co pani? Przez 15 lat nic, tylko kożuchy i kożuchy. Same kożuchy. No a mleko kto pije, proszę pani? A ja. Ale to nie konik, bo pije bez upodobania. A jeszcze inna pasja mojej ciotki to miłosierdzie. Tak. Źle się czuję, jeżeli przynajmniej raz na dzień nie wypuści na wolność przynajmniej 3 much. A jak wpadnie w samarytańską pasję, to wypuści i 4, i więcej. Zima, nie zima. Muszki? Tak. Tak, a kto te muszki łapie? A ja. Tymi rączkami. Ale to też nie konik, bo łapie je bez wyraźnej przyjemności. A jeszcze inna pasja mojej ciotki, proszę pana, to szachy. Rozstawia figury na podlodze i rzuca w nie kolem od roweru, ale bez dętki. A dlaczego bez dętki, proszę pani? A czy ja wiem dlaczego? Moja ciotka zawsze była jakaś dziwna i niezrozumiała. Tak, to pewnie ciotunia ma pasję do kotów, przepada za kotami. A nie, koty uważa za dziwactwo. Szachy to co innego. Pani powie, a warcaby też pewnie grywa, nie? A nie, za plaskie. W szachy łatwiej wcelować. Tak, proszę pani. No, a z tymi figurkami szachowymi to pani je zbiera? Kto zbiera? Tak. Nie, ja ich nie zbieram. Ja uważam, żeby dętki w kole nie było. No wierzy pani, nie, no, to pani ma też swoje hobby, co? Tak, ale nie samodzielne. No. A, czy też można mieć dzisiaj coś porządnego, proszę pani? O, można, proszę pani. Jeżeli chodzi o dziwactwa naturalne. Pan jest bardzo interesujący. Rozmawiamy o rzeczach intymnych, a właściwie to jeszcze pana nie znam. Ja pani też nie narzekam. No, ale pan mnie przynajmniej pamięta sprzed roku? Nic podobnego. No to sprzed miesiąca? Ale skądże, proszę pani? No to sprzed tygodnia. Ale proszę pani, ja pani w ogóle nie znam. Ja panią widzę po raz pierwszy na oczy. Jak to? To pan tu nigdy nie był? Nie, nigdy, proszę pani. No nareszcie! Co? Nowa twarz. To też słusznie się zastanawiałam, skąd to ja pana nie znam. No ale dlaczego zaczynał pan te rozmowy? No, dosyć, koniec, moje dziecko. Anielciu, dosyć tego, byłaś w kawiarni, napiłaś się kawy, której ty nie było, nagadałaś, nawet trochę pokwitowałaś. Teraz masz do domu, kochanie. Masz. Karolu! Marzysiowi trzeba obiadek przygotować, marzyć głowę. Bądź choć przez chwilę jeszcze nową twarzą. Nie, chociaż kwadransik. Nie, kochanie, może jutro, naprawdę, dziś jestem zmęczony. Marsz do domu, proszę dziewię. Kobieta, seksepil, to coś, co nas podnieca. Dzięk, styl, szarm, szyk, tym nas zdobywacie w nich. O, jeden znak, a już nie wiemy sami, co i jak, wzdychamy godzinami. Ech, uch, och, ach, słychać wciąż po całych dniach. Jeden uśmiech albo jedna minka, już każdy z nas. Choćby najtwardszy głaz, od razu grzeczny jest, serdeczny jest dla każdej z was. Słaba płeć, jednak jest silniejsza, słaba płeć, a jednak najmocniejsza. Wdzięk, szyk, szarm, styl, wasza broń to seksepil. We'll be right back. Powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. Muzyczna poczta UKF. Dzień dobry, Anna Regulska, Halina Bachowicz, Tomasz Żonda, witamy i zapraszamy do muzycznej poczty UKF, która będzie za momencik. Już teraz czekam na zamówienie 22,7 trójek albo UKF @polskieradio.pl. Wcześniej przypomnienie o tym, że już w najbliższy piątek po liście przebojów drugi odcinek konkursu Start na granie. Cześć, nazywamy się Sacramento Pinto, przyjechaliśmy z Kołbieli, gramy w składzie trzyosobowym. Roger, Klekot, Danek. Już wkrótce usłyszycie nas w audycji Start na granie. Zespół Sacramento Pinto już w najbliższy piątek po godzinie 22 w konkursie Start na granie. Szczegóły akcji pod adresem startnagranie.pl. A pierwsze wydanie wygrała Próżnia. Siebie, a puszki połączone żyłką wiszą u mnie, u ciebie. Ciekawe, czy działają, bo kiedy budzę się i widzę puste wcięcie, moje myśli tak jak ja zaraz się poskładają.

los za Schubertem na sankach zawija kreskami puls. Nam z muzyką tak blisko niestraszny i nagły zgon, a potem z wieszaka zwisnąć jak płaszcz z oskubanych bron. Dawno już, panie sercowicz, wszystko schował śnieg. Dałbyś pan spokój sercowicz, tak jest życie, nie? Hercowicz. Nie da się ukryć, że nagrania Ewy Demarczyk są absolutnie ponadczasowe. Lata mijają, a to wciąż brzmi, robiąc niezwykłe wrażenie. 22 i 7 trójek, klub UKF, @polskieradio.pl. Do 14 czekamy na Państwa kolejne propozycje. Tym razem propozycja pana Wojciecha, który pisze: dzień dobry, za oknem piękna, słoneczna pogoda, a mnie wzięło na wspomnienia. Czy można Talking Heads i Burning Down the House? Pierwszy raz tę piosenkę usłyszałem lata temu właśnie podczas pięknej jesiennej pogody. Podpisane Wojtek. Cool babies, strange but not a stranger. Burning Down the House to była grupa Talking Heads, kiedyś formacja niezwykle popularna, ale po latach troszkę zapominamy o tych gwiazdach z dawnych lat. No ale od tego jest muzyczna poczta UKF, żeby sobie przypomnieć na przykład grupę Talking Heads i inne starsze gwiazdy. 22 i 7 trójek lub ukf@polskieradio.pl. Dzień dobry. Z racji urodzin Johna Lennona prosiłbym o utwór Woman z dedykacją dla mojej kuzynki. Hardly express my mixed emotions and my thoughtlessness. After all, I'm forever in your debt. And woman, I will try to express my inner feeling and thankfulness for showing Moment to był John Lennon. Przypomnę, że już jutro, w piątek, po 22:00, po liście przepojów trójki, drugi odcinek audycji Start na granie. Kolejnych 5 wykonawców, 5 może przyszłych gwiazd pojawi się na naszej trójkowej scenie i zagra swoje piosenki na żywo jak najbardziej. No i ten, który będzie najlepszy, w poniedziałek pojawi się w audycji Trójka żąda debiutów. W poniedziałek po godzinie 13:30 już dziś Państwa gorąco na obydwie audycje zapraszam. Anna Regulska, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda, my już dziękujemy. Na koniec jeszcze jedna propozycja, a po 14:00 w tonacji trójki i Marek Niedźwiecki. Do muzycznej boczy drzew mogę podać utwór? Elżbieta Mielczarek, poczekalnia PKP. Dałoby Ci się rady dzisiaj czy na inny dzień? Lubię po